naisen namskumehu, neitseellinen nektari, suussa silkkaa samettia, satumaista sahtia. Puolukka päivänä puna-ajan pöperöä, palttua pimpistä punakasta. Menkkamies muistaa mehustella, mainiota moonis munakasta. Pojat popsimaan, eivät tytöt sitä huomaa, jos vain sormilla vilkutellaan, tai jos jäädään istumaan. Ja tyhjän lasin reunaa lusikalla kilkutellaan.